Hola i benvinguts a una altra sessió de Teràpia de Grups amb Dr. J, aquí a Radio Pinsania. Avui, per desgràcia, la sessió de teràpia la necessito jo. Acabo de descobrir que tinc més de 4.000 euros embargats al compte, retinguts, més ben dit, per ser gilipolles i no pagar unes multes de tràfic quan tocava. Així que m'he dit a mi mateix que faria un programa amb els grups que em sortissin dels ovaris. Així doncs, posaré tot de grups que vaig descobrir tant ahir com avui. Començarem, doncs, amb Indy Zahra. És una tia que va néixer a Kouribga, Marroc, l'any 1979. Als 14 anys es va mudar a França amb son pare. Va començar a escriure lletres i melodies des d'adolescent. El 2009 va treure el primer disc homònim, Indy Zahra, i el 2010 va publicar el disco Handmade, produït i mesclat per ella mateixa, i editat pel sello de jazz Blue Note, un dels sellos discogràfics més importants, per no dir el més important, del món del jazz. Es veu que la tia va llogar un apartament, es va tancar durant 3 mesos i no va parar fins que va acabar el disc. Així doncs, us deixo amb Beautiful Tango, que és el quart tall d'aquest disco, Handmade, que vol dir fet a mà. Amb tots vosaltres, Indy Zahra. Take me by the hand, beautiful tango, until you make me dance. How sweet it can be if you make me dance. How long will it last, baby, if we dance? Come to the come to the world, come to the, come to the world. And baby, let me show you things. Cause time is running and we can lose. Baby, come and dance, we gonna make it through. Cause we've got time, yes, we've got time. Beautiful stranger, don't wanna know your name. Beautiful stranger, just wanna take your hand. How sweet it can be if you make me dance. How long will it last, baby, if we dance? The place where the skin speaks the secret words in Spanish, where the night turns out the light of day for us to show some courage. So don't go if you wanna know. Don't go if you don't know. Don't go if you wanna know. I love the way you move and the way you put your hands on my hips. I'm moving while you take it slow. Makes me feel like I'm on a river flow. Cause we've got time, and yes, we've got time. Beautiful stranger, in the depth of your arms, beautiful. aquesta era Indy Zahra amb Beautiful Tango. Seguirem amb Waldeck. Waldeck es diu Klaus Waldeck, va néixer a Viena i va començar la seva carrera musical el 1992. Tot i que als 6 anys és quan va començar a estudiar piano. Més endavant es va posar a estudiar dret i es va especialitzar en drets d'autor. El que passa és que diferents fets que va viure i que va veure en certs músics el van fer deixar de concentrar-se en la llei i centrar-se més en la música. El 1996 va editar el primer EP anomenat Northern Lights, que vol dir Aurora Boreal o Austral, no, Boreal, exacte, Southern Lights vol dir Aurora Austral, i el 2007 va editar Bellroom Stories, disco amb el qual va començar a triomfar de debò. Us deixo amb el tema d'aquest disco, de Bellroom Stories, un tema que es diu Addicted. Amb tots vosaltres, Waldeck. You see that I'm addicted to you. Hem sentit Waldeck amb el tema Addicted i la col·laboració a la veu d'una cantant que es diu ZB. Bé, seguirem amb Yael Naïm. Yael Naïm va néixer el 6 de febrer del 78 a París. És una cantautora franco-israelí que canta en anglès, francès i hebreu. Als 4 anys la família es va mudar a Israel. Allà va poder estudiar al conservatori i, com a tot israeli, li va tocar fer el servei militar, tant per homes com per dones. Allà va estar tocant o cantant, no sé ben bé què va fer, a l'orquestra de l'exèrcit. Ella diu que, tot i ser de l'exèrcit, s'ho va passar prou bé. I, bueno, als 21 anys, després d'un concert a París, li van oferir el primer contracte discogràfic. Així doncs, el 2001 va poder editar el primer disc. Us deixo, doncs, amb Yael Naïm i el tema Dream in My Head. I found some letters green. hem sentit Yael Naim amb Dream in My Head. Seguirem amb un grup que, com he dit, vaig descobrir ahir. No us diré quin dia és avui, ja sabeu que això, tot això es grava en diferit. El grup es diu The Hillbilly Moon Explosion. És una banda de rockabilly formada a Zurich, Suïssa, el 1998. Tot va començar quan Oliver Baroni, que és baixista i cantant, es va quedar sense grup, per dir-ho així. Bueno, el grup en el que estava abans es va separar. El grup es deia Hillbilly Headhunters i va conèixer a una tal M.D. Moon, que realment es diu Emmanuel Hutter, i es van unir per formar un altre grup de Hillbilly. Comencen a tocar en viu el 99, van començar a agafar més components i el 2002 van treure el primer disc. Els músics van venir i van anar dins del grup. Actualment són 4, Emmanuel Hutter a la veu i a la guitarra rítmica, l'Oliver Baroni al baix i als coros, Duncan James a la guitarra principal i Sylvain Petit a la bateria. Barregen bàsicament rock and roll, jump blues, swing i country i roots rock. Roots rock és un estil de música que barreja les arrels americanes amb el rock. Així doncs, us deixo amb el tema Jackson, on col·labora el cantant de Demented Are Go, un altre grup de Hillbilly, i el tema es diu, això, em sembla que ja ho he dit, Jackson, The Hillbilly Moon Explosion. Oh, you go to Jackson. Sentit The Hillbilly Moon Explosion, haureu notat que eren com dos temes, de fet el tema és el mateix, és algo que fan molt sovint als videoclips, foten una cançó i aprofiten per posar-hi un tros d'una altra cançó, així amb un sol videoclip aprofiten per ensenyar dues coses. El grup, com us havia dit, és The Hillbilly. Hillbilly no és més que un estil una mica diferent del rockabilly, però com que avui havia decidit posar el que em sortia dels ovaris, he posat la cançó que menys té a veure amb el seu estil, i ja heu notat que era Rocksteady. Bé, seguirem amb un grup que m'ha sortit vinculat a aquest altre, en aquest món de YouTube. Jo tiro de YouTube, és una gran arma per conèixer nous grups. El grup que us posaré ara es diu The Dead South, el sur mort. Va començar el 2012 a Canadà, fan folk i bluegrass, són de Regina, que és la capital de la província de Saskatchewan, a Canadà. Van llançar el seu primer EP el 2013. Sé que sovint parlo d'EP, no sé si tots ho sabeu, això és un entremig entre un single, un senzill, i un LP, que és un long play. Entremig hi ha un EP que es diu Extended Play, acostuma a tenir entre 4 i 7 cançons màxim. Acostumen a tenir 5 o 6, bàsicament. Com us deia, van llançar el seu primer EP el 2013 amb 5 cançons. L'EP es diu The Ocean Went Mad and We Were to Blame. Això vol dir l'oceà es va tornar boig i nosaltres érem culpables. Us posaré doncs un tema que es diu In Hell I'll Be in Good Company. A l'infern estaré en bona companyia, del seu primer disco, que és el seu segon treball del 2014, que es diu Good Company. Així doncs, amb tots vosaltres, The Dead South amb In Hell I'll Be in Good Company. Knocks me on my knees. It didn't hurt, flirt, blood's squirt stuff shirt like me on a tree. After I count down three rounds, in hell I'll be in good company. Hem sentit The Dead South amb el tema In Hell I'll Be In Good Company. Seguirem amb un grup que es diu The Be Good Tanias, format el 1999 a Vancouver. Mesclen folk, country i bluegrass. Són tres ties. Perquè sé, el 2000 van fer una gira de Vancouver a Nova Orleans, van travessar doncs, mig Canadà i tot Estats Units, i gràcies a això van ser observades per un productor i que els va oferir un contracte discogràfic per la seva discogràfica, la discogràfica d'aquest tio, i van fer el primer disco que es diu Blue Horse. El grup, com he dit, són tres noies. Una es diu Frazee Ford, que toca la guitarra i canta. Samantha Parton, que toca la guitarra, la mandolina, el banjo i també canta. I Trish Klein, que toca la guitarra, el banjo i també canta. Així doncs, us deixo amb The Be Good Tanias i el tema Waiting Around to Die. one-time friends, I had a mirror, I even had a pearl. He beat her with a belt once, close she cried. She told him to take care of me, she headed down to Tennessee. Well, it's easier just to wait around to die. Then I came of age and I found a girl in a Tuscaloosa bar. She cleaned me out and she hit it on the side. Well, I tried to kill the pain, I bought some wine off the train. Well, it was easier than just waiting around to die. And a friend said he knew where some easy money was. We robbed a man and brother, did we fly? But the posse caught up with me and they dragged me back to Muskogee. And now it's 2 long years waiting around to die. Got me a friend at last, and he don't steal or cheat or drink or lie. Well, his name is Codeine, he's the nicest thing I've seen. And together we're gonna wait around. Aquestes eren The Be Good Tanias amb Waiting Around to Die. Seguirem amb un grup que es diu Opa Tsupa. La informació que he trobat és en francès, o sigui que faré el que podré. Opa Tsupa és un quintet de corda francès, evidentment, format el 2002 i que va estar actiu fins al 2015. Inspirat en el swing de la dècada del 1930 i la cançó humorística. Pel que es veu a l'escenari, els 5 músics evolucionen en un ambient burlesc i poc convincent, això no ho entenc, bueno, en un ambient burlesc. Els inicis del grup estan molt marcats per la música gitana i es pot dir que són un dels pioners del del Swing Revival Gitano, o Gypsy Swing Revival. Es veu que la seva música ha influït en moltes altres bandes. El nom del grup prové d'un fons tradicional romaní, Opatsupa, a saber, suposo que el traductor de Google no contempla l'idioma romaní. Les seves influències per això es van obrir a altres sons, com el swing occidental, la banda de guerra, el swing hawaià, collons, i el bluegrass. Es veu que les seves actuacions són molt còmiques, amb una forta identitat musical. L'únic que us podria dir és que són cinc, això ja ho he dit. Hi ha Kim Dan Leokmak, Sebastián Girard, Nicolas Moro, Anthony Raúl Ribó i Michael Fauni Talbot. Toquen des del violí, el contrabaix, a la mandolina, el banjo tenor, la guitarra i l'ukelele, i canten. Així doncs, us deixo amb Opa Tsupa i el tema Jazz Manouche. Opa, Tsupa, amb Jazz Manouche. Impressionants. Pel meu gust, impressionant. Swing del bo. Seguirem amb Cleo Sol. No Soul, Sol. M'ha costat un huevo trobar informació sobre aquesta tia. He hagut d'anar a una pàgina d'aniversaris per trobar alguna cosa sobre ella. Va néixer el 24 de març del 90 a Ladbroke Grove, que és una regió de l'est de Londres. És cantant i compositora amb un estil soul molt marcat. Va treure el seu primer EP, una altra vegada EP, el 2018, que es diu Winter's Song, i us poso el que és el tercer tema d'aquest EP. El tema es diu Miles Song. Amb tots vosaltres, Cleo Sol. Say if you didn't have 8 kids, 4 baby mothers who gracefully took on both roles, would you feel free to roam the world that's full of girls, huh? Would you stop talking about your sorrows and letdowns and people who ain't here now? Like we ain't got those problems too, but you never know, 'cause it's always been about you. Will you stop talking about you're broke, you're broke, you're broke? 25 years, that's a joke. 25 years, that's a joke. God is like no time to stop. Judge you right now, it's not something I'm proud of. I'm trying to lead by example and not get drained out like every time I see you. You bad nothing, my sisters. I'm trying to keep the peace within us. But why you gotta always ride the pity bus, huh? Thank you. Hem sentit Cleo Sol. Molt bé. Cau-me la puta, m'ha saltat la següent cançó. Com deia, hem sentit Cleo Sol, Miles Song. I per anar acabant, que no queda molt temps, us posaré Moonchild. També ha costat Déu i sa mare trobar informació sobre aquesta gent. Són un trio de R&B alternatiu. Si m'encallo més, se m'acaba el temps. Els seus components són Amber Nabran, clarinetista i saxofonista, i els multi-instrumentalistes Max Brick, els teclats, saxofon i clarinet, i Andris Madson, el teclat, trompeta i flugelhorn. No sé què collons és el flugelhorn, ja m'explicaràs tu. Sembla alemany. Horn té a veure amb els instruments de vent metàl·lic. Metàl·lics. Per el que llegeixo aquí, van debutar l'any de la seva formació amb el disco Be Free, o el tema Be Free. Ja us he dit que la informació ha sigut molt difícil de trobar. El 2015 van treure Please Rewind i el 2017 Voyager. Val més que deixi de buscar, de llegir així sobre la marxa des del traductor de Google, perquè això fa pena. Així doncs, us deixo amb el tema The List del grup Moonchild. Moltes gràcies per escoltar aquesta sessió de teràpia de grups amb teràpia personal per un servidor, el doctor J, aquí a Ràdio Pinsenia. Moltes gràcies per seguir escoltant-me si és que heu seguit, i moltes gràcies si és el primer cop que m'escolteu. Ens veiem un altre dia. Us deixo amb Moonchild i el tema The List. Fins una altra.